نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فجزى الله عنا محمدا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار أيها الإخوة المؤمنون إن ندعو أميني أوصيكم ونفسي بتقوى الله نكوسييني كما أمبابيو نواجبيكا كيوصي نفسيانكو كتك جام لكم شمون يزمونكو katika darsa za Qur'ani, tafsiri ya Qur'ani katika msikiti huu. Tumekuwa tukiishi katika suratu Tauba. Na tukafika mpaka kwenye aya nambari 83. Kwa hivyo leo biidhnillahil karim tutaondokea katika aya nambari 84. Ya sura hii At-Tauba. Katika aya hii Mwenyezi Mungu anasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Wa la taqum ala qabri. Innahum kafaru billahi wa rasulihi وماتوا وهم فاسقون. هي آية نمبر 84. معنى يا نينو بعد يا نينو katika aya hii ni kwamba Mwenyezi Mungu anaharamisha ibada kuabudiwa yeye Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ambao ni wanafiki. Anaiharamisha ibada kwa mjumbe wake, na haramu hiyo si kama ni kwa mjumbe wake tu, bali ni haramu kwa Muislamu yote. An-nahyu 'amun, katazo ni kwa watu wote, sio katazo limehusishwa tu kwa mtume Mwenyezi Mungu. Likoje katazo? Wala tusalli, na wala usisalie. Ala ahadin, yoyote yule. Ahadin kwa tanwin, yoyote. Minhum, miongoni mwao. Mata abadan, aliyekufa milele. Muhammad, usije kanichokoza ukasimama kuniabudu mimi kwa kumuombea mtu kama huyo. Isitoshe, wala takum ala kabrihi, na wala isitokeze siku ukajaribu kusimama ya kaburi lake kumtakia rehma, wakati yeye ameshahama, ameondoka katika uhai huu wa kidunia, yuko katika uhai wa barzakh, usimtaki rehma yote na chie mwenyewe. Nakwambia mwanzo, fadharni wa man yukadhibu bihadha alhadith, na chie mimi na kila anayekadhibisha mambo haya ya Qur'ani ukuli wake akahaujali, na chie mimi. Na mimi sanastadirijuhum, na wasogeza na wavuta kukuja upande wangu, min haithu la ya'lamun, katika hali ambayo wenye hawajitambui wanakuja wache tu. Ukifika pahala niachie mimi, najua namna ya kuwashughulikia. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, maneno makubwa mno, tabia ya kudanganya katika dini, ajaribu Muislam aiepuke. Hizi ni aya mfululizo katika sura hii At-Tauba, ni aya ambazo Mwenyezi Mungu anashughulika mno na suala la wanafiki, anashughulika sana. Tumeona maneno haya mkororo wake, tumeanzia tangu kwenye aya nambari 75 mpaka hapa 84, tumekamata mtindo mmoja, kitu kimoja tu, unafiki na wanafiki na natija ya unafiki iliyofikisha wapi. Atahadhari mtu kuwa na nyuso mbili, Mwenyezi Mungu akubali na Mwenyezi Mungu hana msamaha. Tumeshuhudia miongoni mwao Mwenyezi Mungu amefungilia mbali milango ya toba, na mlango wa toba Mwenyezi Mungu kauacha wazi kwa watu wote, akauacha wazi uendelee kuwepo mpaka siku ambayo jua litaacha kuchomozea kutoka katika udhani upande wa mashariki na kuchwea upande wa magharibi, badili yake jua litachomozea upande wa magharibi. Ama watu wakija wakiona jua limechomozea upande wa magharibi, si upande wa kawaida kuchomozea jua, ni upande umezoeleka wa kuzamia jua, basi wakati huo milango ya toba itakuwa imefungwa, hamna nafasi tena. Atakayejaribu kumkabili Mwenyezi Mungu sasa, astaghfirullah astaghfirullah, rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin, basi amechatolewa, itakuwa mlango wa toba ushafungwa. Lakini kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu ameufunga mlango wa toba kabla ya kufika jua kuchomoza upande magharibi. Kwa maneno mabaya mno, maneno yake baadhi yake tumezungumza katika darasa zilizopita za katika mwezi wa kula mchana. Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, chagua moja katika mawili mtume wangu, watakie msamaha wanafiki au wachilie mbali usitakie msamaha. Sawa, in tastaghfir lahum 70 mara, hata kama wamewatakia msamaha wanafiki hawa mara 70. Tukaifasiri nambari 70 kwa lugha ya Kiarabu ndo nambari ya mwisho. Saba Waarabu wanaitumia kwa namba ya mwisho, na Mwenyezi Mungu akaenda kule kule waliko wao katika matumizi ya saba, akaenda kule kule saba, kaongeza 0 to 70 mara kuonesha kwamba hakuna midali nyingine ya mara utazimbua, ambapo Mwenyezi Mungu kidogo utambabaisha, utamdanganya, utamridhisha, akaja akabadilisha uamuzi, akaamua kuwasamea. Basi khiari yako Muhammad, istaghfir lahum, chagua kuwatakia msamaha mawanafiki hawa, au la tastaghfir lahum, au wachilie mbali usiwaombee msamaha. In tastaghfir lahum, hata kama utaombea msamaha 70 maratan, kwa mara 70, falan yaghfir Allah lahum, Mwenyezi Mungu hatowasamehe watu hawa. Akapewa mtume wa Mungu sababu zake, na hapa sasa mtume anakatazwa jambo jingine. Anachokataza sasa mtume ni jambo la kusimama kufanya ibada kwa ajili ya maiti hao. wasalatu rasulillah, ndugu Islam, na swala ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam, ala mayitin, kumsalia maiti, ni katika rahmatun lahu, ni rehema kutoka kwake mtume, rehma hiyo anamtakia maiti imfikie. Na vile vile jambo la pili, wa ghufranu, na ni msamaha maalum unaopatikana kwa ajili lidhambihi, dhambi zake maiti huyo, kitendo hichi katika uhai wake mtume. Mola wake anamwambia, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatujakupeleka Muhammad isipokuwa uwe rehema kwa ajili ya ulimwengu. Leo hii mtume katika uhai wake, kuna baadhi ya watu wakifa akenda makaburini, akama ataona kaburi jipya, mtume akubali, lazima aulizie kabla nani ile nani kaongezeka katika umma wangu wamekufa. Akiambiwa mtume, kabul la fulani bil fulani, anauliza, mbona hamkunipa habari juu ya kifo chake nikapata kusimama kusalia maiti yake? Kwa sababu swala yangu mimi nikisalia maiti ni rehema kubwa sana kwa maiti huyo, na dalili ya kumpatia uombezi wangu siku ya kiyama, na ni kwamba maiti huyo kapata bahati kubwa na kavuka salama. Basi mtume huwa hakubali, huwa anakwenda hata kama pale kaburini, atasimama asalie sala ya jeneza pale kaburini. Lakini leo hii Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu anamzuilia mtume wake asisimame kufanya ibada ya sala kwa ajili ya baadhi ya maiti. Sala ni nini kwa maiti? Sala ni rehma maalum, na sala kwa hakika imekuwa ni kumpatia msamaha wa dhambi zake maiti huyo. Lianna as-sala, kwa sababu ibada ya sala, ala al-mayiti, juu ya maiti, kwa hakika antutulaba, ni kutakiwa kwa maiti yule, antutulaba lahu, ni kutakiwa kwa maiti yule, ar-rahmatu, rehma maalum, maalum atakiwa, wal maghfira, na sala ya maiti manake ni kumtakia msamaha huyo ndugu yako Muislamu. Wa an tutlaba, na jambo nyingine ni kumtakia maiti. Kumtakia nini? Kumtakia minallahi, kutoka kwa Mwenyezi Mungu apate jambo maalum. Jambo gani hilo? Kumtakia kwa Mwenyezi Mungu an yulhikahu, kwamba amkutanishe maiti yule bisalihin, akutane na watu wema. Wapi? Katika maisha huko na kwenda baadaye, amkutanishe na watu wema. Na jambo la kukutana na watu wema, hata mtume wa Mungu Khalil Rahman na Ibrahim ameliomba hilo, alhikni bisalihin, nikutanishe na watu wema. Akikutana mtu na watu wema, ina maana keshavuka mkutano huo, kama Mwenyezi Mungu atampa hapa duniani akutane na watu wema, iwe ndio baraza yake, mazungumzo yake, kukaa nao, bila shaka atavuna kitu kwa watu wema. Na kama Mwenyezi Mungu mtu atamkutanisha na watu wabaya, atakachokivuna ni ubaya wa watu wabaya. Leo hii mtume Mwenyezi Mungu anaambiwa usisimame kusali kwa sali ya watu hawa, jambo kubwa sana hilo. Sasa ina maana ya kwamba wa idha qala Rasulullah, pindipo ataposema mtume wa Mungu katika sala ya jeneza maneno ya kumrehemu, kumtakia rehma maiti, kumtakia maghfira na mambo kadha wa kadha, anapoyasema mtume wa Mungu maneno yale, kwa hakika inakuwa wadaa bihadha, na akaomba hasa dua zake kwa maneno hayo, bihadha duai, kwa hakika fa inna da'wata rasulillah, kwa hakika maombi ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu mustajaba, ni maombi yenye kujibiwa, lazima ajibiwe. Minallahi, kwa Mwenyezi Mungu. Hii ndo nafasi aliyopewa kila mtume wa Mungu, na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepewa nafasi kubwa zaidi. amepewa mpaka ash-shafa'atul uzma, ombezi la siku ya mwisho kubwa sana lake yeye vile vile kapewa, akiombea umati wake Mwenyezi Mungu atakubali. Lakini hapa sasa kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu anamzuilia kipenzi chake mtume wake asijaribu hata siku moja, kwa maneno ya kuchoma, maneno ambayo hayana msamaha hata kidogo. Wala tusalli, na wala usisalie mtume wangu, ala ahadin, juu ya mmoja yoyote minhum, miongoni mwa wanafiki hawa, mata abadan, aliyekufa milele. Wa hakadha haramahumullahu, hivi ndivyo inavyoonekana hapa, kama mtume anazuiliwa asisimame kuwatakia rehma na dua ya mtume mustajaba. Akifa muislamu, mtume lazima aulize kabla nani ili akiambola fulani, mbona mkunambia nikapata kumsalia? Ana jamaa wanamjibu, tumeona ilikuwa jua kali na mchanga wa Madina unawaka vibaya, na wewe baadhi ya siku unaamka umefunga sunna zako mwenyewe, tukaona ya nini kumtoa mtume wa Mungu ndoni kwake akaja mpaka hapa akasimama jua kali. Walikuwa maswahaba wanamhurumia mtume wa Mungu, wakajitetea kwamba sisi hatukufanya makusudi kiasi ambacho tumdharau kiumbe Mwenyezi Mungu, la tumeona tukuone huruma wewe. Mtume anaambia msifanye hivyo, msifanye hivyo, atakapoondoka duniani muislamu lazima mnijulishe mimi nipate kusimama kuwasalia, kwa sababu swala yangu mimi ni rehema kubwa sana kwa wao, dalili ya wazi kwamba watu wataingia peponi kwa kuipata swala ya mtume kusaliwa. Leo swala ya mtume inazuiliwa, na mzuiliaji si mwingine isipokuwa yule ambaye la yusalu amma yafalu, haulizi jambo alifanyalo. Wa hum yusaluna, wao viumbe ndio watoulizwa. Hakuna kikundi ambacho kitakakitako kumjadili Mwenyezi Mungu kwa nini, kwa nini akakataza hapa. Hakuna, hakuna Amnesty International wala hakuna Jumuiya ya Madola, amri yake yeye ni peke yake, mwenye shani, mwenye amri, na kuwa atakalo ndilo huwa, na hapa ameamua hivyo. Maamuzi haya kwa hakika ni maamuzi ya kuvunja moyo, ni maamuzi ya kutisha sana. Nani katolewa maamuzi haya? Ni ile orodha ya watu maalum, tumekuwa tukizungumza orodha hii tangu katika darsa za katika siku za kula mchana. Mzimu hataki hata kusimama mtume wake, kuachilia mbali mwingine mtume wake, khairu khalqillah, aliyembora katika viumbe wa Mwenyezi Mungu vyote, mbora mno, anaambia usisimame, si hapa kwa maiti huyo, wala takum, na wala usisimame vile vile ala kabrihi, juu kaburi lake, kumwombea msamaha, kwa sababu hawa watu wamemkataa Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wakafika kufa hali ya kuwa wametokana na haki, wako mbali kabisa, wamekufa kifo kibaya. Sasa kuna jambo la pili yake baada ya hili, kwamba jambo la kwanza katika aya moja tunachuma uharamu, ukuharamishiwa mtume wa Mwenyezi Mungu swala kuwasalia baadhi ya watu, jambo la kwanza hilo. Halafu kuna jambo la pili la kuzama katika aya hii. Jambo la pili ni kwamba katika aya hii siga iliyotumika ndiyo kwamba Qur'ani ukitakufaidi sheti uifatie mpaka ile lugha ya Qur'ani, nayo ndio utapata kujua hasa maana yake. Lugha ya Qur'ani ni lugha ya Kiarabu, lazima ujue dasturi zake lugha hiyo. Hapa Mwenyezi Mungu ameitumia tamko ala ahadin minhum mata. Mata fi'ilun madhi, ni kitendo cha past tense, kimechapita. Lam yakulillahu wala tusalli ala ahadin minhum yamut au yamutu abadan, hakutumia fi'il mudhari, kitendo cha sasa hivi au kitendo kinachoonesha present continuous au kitendo ambacho cha baadaye mustakbal. Kwa nini? Hapa pana hikma kubwa tunaidondoa ndani aya moja tu. sharti ulimwengu ukubali. Kwa maneno haya ni maneno ambayo hawezi kuyaiga yoyote akaleta mfano wake. Mwenyezi Mungu anasema wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, na kama mmo katika shaka wa ulimwengu kutokana na maneno ambayo tumeteremsha ala abdina juu ya mtume wetu Muhammad, fa'tu bi sura, kama mnashaka hayatokana na mimi, labda Muhammad kababaja mwenyewe tu atakuwatawalia watu tu, basi na nyinyi ni watu binadamu mfano wake yeye. Fa'tu bi sura, lakini japokuwa sura moja mim mithlihi iliyokuwa mfano wa Qur'an hiyo. Wad'u shuhada'akum, na muwaite wasaidizi wenu, lakini min dunillahi, kinyume na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hapa anajiengua yeye yake na maneno haya, nyinyi nteni yenu sasa. Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqina, ikiwa nyinyi mnoadai ni kweli kwa Muhammad, kasema mwenyewe tu maneno haya, hakupewa na malaika wote, hatoki kwa Mwenyezi Mungu maneno haya, basi na nyinyi vile vile nteni. Hiyo ni moja wapo katika aya ambazo Mwenyezi Mungu amewachallenge binadamu, tena si binadamu tu, mpaka majini. Akasema katika aya nyingine, kul Muhammad, waambie, toa challenge, mekutuma seme, la inijtama'atil insu wal jin, wallahi na apa, hata kama walikusanyika majini na binadamu, ala an yatu bimithli hadha alqur'ani, juu ya kwamba walete mfano wa kisomo hichi cha Qur'ani, majini na binadamu, na binadamu watumie kila kiwezacho, kompyuta, internet, watumie kila kiwezacho, kama akili zao haziwezi peke yake kufikiri na kuwaza, watumie vitu vingine. Ulimwengu anajua Mwenyezi Mungu utafikia pahala, ulimwengu wa teknolojia unakwenda katika daraja ya hatari kubwa mno ya ilmu, anaambia kwa hakika, la inijtama'atil insu wal jin, wallahi, hata kama walikusanyika majini na binadamu, ala an yaatu bimithli hadha alquran, juu ya kwamba walete mfano wa kisomo hichi, la yaatuna bimithlihi, hawataweza kuleta mfano wake, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, hata kama baadhi yao majini kwa baadhi ya binadamu wasaidiane. Jamani, hapa nimekwama, nyinyi majini hakuna mjuzi yote huko, tutie neno gani hapa lilingane? Ni kwamba hawataweza kuleta, kwa sababu unzila biilmi llahi, imeteremshwa Qur'ani hii kutokana na elimu yenye ujuzi wa kiungu. Kama Mwenyezi Mungu dhati yake laisa kamithlihi shay'un, hana mfano wa kitu katika vitu vyote ambavyo kaviumba, si sawa sawa na mbingu wala ardhi wala nyota wala bahari, basi na kila kinachofanana na kila chake yeye vile vile hakiwezi kufanana na mwenye kingine chote kile. Hawataweza kuleta binadamu, na wajaribu japokuwa mara mbili tatu, waje waone namna gani watakavyokashifika na kufedheheka. Lazima ulimwengu utaanza kuona makosa kila wakati, kwamba hapa maneno haya hatukana na Mwenyezi Mungu, haya lazima kuna, mbona iko hivi iko hivi iko hivi. Hapa sasa ametumia Mwenyezi Mungu hapa sigha ya madhi, kitendo ambacho bado hakijatokezea. Ahadi ni kwamba mtume anaambiwa usisimame kuswali juu yote miongoni mwao atakayekufa milele, katumia Mwenyezi Mungu, lakini mata wa mata fi'ilun madhi. Kwa nini fi'ilun madhi ni hajafa bado, na ilhali ya kuwa hukumu hii inatolewa isitumike tena baada nuzuli hadhihi alayati, kuanzia baada ya kuteremka kwa aya hizi mtume asme tena kuswali, watu hajafa bado. Wakati huo ilikuwa bado kabisa miongoni mwao hawajafa, lakini Mwenyezi Mungu ametumia mata kisha kufa. Kwa nini? Kwa sababu kadhia ya mauti ni kadhia ambayo ya lazima iliyowekwa kwa kila kiumbe kilichokhulukiwa na Mwenyezi Mungu, kina kadhia ya mauti lazima, kikipenda kisipende, kikifurahishwa na mauti au kinaudhiwa na mauti, ni kwamba atapambana nayo. Ndiyo maana hapa ikaja sigha ya madhi, kama kwamba binadamu kesha kufa zamani, kwa kuwa lazima limfike, basi kesha kufa. anajiona anajihesabu kwamba yu hai, lakini zamani gani kishakufa. Tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata. Mwenyezi Mungu kwanza mwanzo kaumba mauti kwanza, halafu uhai ukaja baadaye. Mauti mwanzo, ina maana Mwenyezi Mungu haweki ahadi kwa jambo la mauti kabla ya kutokezea kwake kwa siku mbili au siku tatu, isipokuwa anatumia sigha ya madhi, kama kwamba kishakufa zamani gani. Umo kwenye kupanga mipango yako, jioni ya leo nitafuta ripala kadhaa kadhaa, jioni ya leo nitafanya kadhaa kadhaa, na baada ya miaka miwili nitamaliza nyumba yangu, na baada ya miaka kumi nitafanya hivi na kufanya hivi na kufanya hivi. Kumbe katika daftari kesha kufa zamani, mtu yumo anakwenda tu. Kwa hivyo siga hapa ya pili tumika kutuonyesha ya kwamba kadhia ya mauti ni kadhia ya lazima kwa viumbe vyote, hata nafsu rasulillahi. Kadhia hii imemlazimu hata nafsi ya mjumbe Mwenyezi Mungu, naye vile vile kadhia hii atapambana nayo na kesha pambana nayo. Innaka mayitun wa innahum mayituna, wewe Muhammad ni maiti, utakufa. Wa innahum, na hao wanaokungojea mwachilie mbali, atakufa siku moja huyu, tutapumzika na maudhi yake, na wao vile vile utakufa vile vile. Na kisha baada ya hapo, msidhani kwamba itakuwa basi, kisha baada ya hapo kwa Mwenyezi Mungu mtakuja kushtakiana, kila mmoja atataka mwenzake aliyemdhulumu alipwe kwa dhulma yake aliyomfanyia. Naam, hii aya kwa hakika jambo la kila pili imekuja na sigha ya madhi na sio sigha ya mudhari, kwa sababu ya kadhia ya mauti. Wala tusalli ala ahadin minhum mata, minhum mata, lam yakul minhum yamut au yamutu, minhum mata. Kwa nini? Kwa sababu kadhia ya mauti Mwenyezi Mungu ameipanga mwanzo, na binadamu wote bali viumbe vyote hivi kwenye ilmu ya kiungu kwamba washakufa zamani gani, kwa kuwa hilo jambo ndilo ambalo linakuja huko mbele. Basi wewe uko hai lakini ushakufa, unakwenda ukirudi, lakini nafsi yako kwenye ilmu ya Mwenyezi Mungu ni katika viumbe miongoni mwa viumbe ambavyo ni wafu, ushakufa. Ndio maana la tusalli ala ahadin minhum mata abadan, usimsalie miongoni mwao yoyote miongoni mwao atakayekufa milele. Wala takum ala kabrihi, na wala usisimame juu kaburi lake, yani usende kaburini kwake ukatoa salamu, kuwatolea salamu katika miongoni mwa maiti ambayo wewe mtume ni mwenendo umefundishwa na Mola wako kwenda kuwasalimia mpaka maiti na kuwaombea dua maalum. Lakini kuna baadhi ya watu na kuzuilia usende, usifanye hivyo. Kwa hakika maneno haya yamekuja na wakati huo Abdullah bin Ubay bin Suli bin Saluli, raisi au kiongozi wa wanafiki, alikuwa ndo mtu wa mwanzo kumteremkia aya hii. Nini kimetokezea? Kwa hakika huyu tunajua kwamba ni kiongozi wa unafiki, kafanya mengi. Kilichomfanya aingie katika unafiki huu kwa hakika ilikuwa ni mapenzi ya kuwaridhisha mabwana wa Kiyahudi. Yeye ni mtu wa Madina, lakini pale Madina palitawaliwa na Mayahudi sana miaka mingi. Kwa hivyo yeye ikabidi anawaogopa, anawastahi, anawaheshimu, na ikawa hafanyi jambo lake isipokuwa kuwaridhisha Mayahudi. Kwa hivyo unafiki wake umesababishwa na kuwaridhisha watu. Akikutana nao Mayahudi, basi ukafiri uko mbele waziwazi na Uislamu uko nyuma, na ukirejea kwa mtume huko na Waislamu anadhihirisha Uislamu uko juu zaidi, lakini kumbe si kweli, na zaidi kazidi mno kwenda kwenye Mayahudi zaidi. Sasa mtume wa Mungu kwa hakika kafika pahala anamtambua mnafiki huyu, lakini alikuwa kisali naye nyuma yake huko huyu. Ndio maana tunasema ya kwamba hadithi iliyokuwa dhaifu katika mategemezi ni pale kwenye kauli ya mtume inayosema kwamba atakaye swali, man salla fi masjidi hadha, atakaye swali katika msikiti wangu huu wa Madina, 40 faridha, fardhi 40, na fardhi 40 hizo kazipata zote, haikuponyoka hata fardhi moja. Matokeo yake kataballahu lahu, humwandikia yeye Mwenyezi Mungu mtu huyo bara'atan min al'adhabi, kwa yuko mbali na adhabu, na khalafu vile vile bara'atan min an-nifaqi, yuko mbali na unafiki. Hadithi hii kwa hakika masnadi yake ni dhaifu. Kwa nini? Wameswali nyuma ya mtume wa Mungu vipindi ambavyo zaidi ya 40 hata mamia na maelfu, lakini miongoni mao wametokezea ambao wanafiki wakubwa zaidi ni kama huyu Abdullah bin Ubay bin Saluli, wametokezea watu kama kina Thalaba ibn Hatib na wengineo chungu nzima. Mtume mwisho akamwambia kati musiri Rasulillah, mfichaji wa siri za mtume, Hudhaifa bin Yamani kamnoneza, kaambia fulani akifa msimsalie, mimi kama nitakuwa sipo duniani lakini fulani asisaliwe ni miongoni mwa wanafiki, na fulani akifa saliwe. Akamtajia orodha ya watu wapatao kama 17. Saidina Omar kuja kusikia kwamba Hudhaifa bin Yamani ana majina kapea na mtume, wakifa saliwe kwa kuwa ni wanafiki, mbio kamkimbilia. Akamwambia Hudhaifa, nimesikia kwamba una majina ya wanafiki, wasisaliwe wakifa. Nakujia Hudhaifa, anshuduka billahi, nakuapisha kwa Mwenyezi Mungu, jina langu Omar bin Khattab halimo, naambia nijui kabisa. Hao watu walikuwa na nyingine kabisa, nyingine kabisa aina yao. Hudhaifa ilibidi aliye machozi amwambie, oh ya amir almu'minin, wewe ndio kunaambia maneno kama hayo? Mimi umeshasahau wewe mtume ametamka maneno gani kuhusu wewe? Mtume kasema lau kana nabii ambadi lakana Umar, ingelikuwa kuna mtume baada yangu mimi angekuwa Umar. Umesahau hivyo? Halafu istoshe, mtume wa Mungu atamke kimakosa ya kwamba ashaitano yafiru min Umar, hata shetani anamkimbia Umar vile vile. Kama watakutana uchochoroni, shetani anakuja njia hiyo mbele, anakuja Umar, shetani rudi nyuma, inabio ageuze njia kwa sababu kaonana na Umar. Umesahau hivyo wewe? Umesahau wewe pale ambapo unapokuja ukateta mbele ya mtume, wewe rai yako iko kwingine na mtume wa Mungu rai yake kwingine pamoja na sababu wengine? Umesahau ya kwa Mwenyezi Mungu akiamua jambo anaamua kwa rai ambayo imekuja upande wako wewe? Umesahau hivyo? Jina lako itakuwaje mtu kama huyo nani Umar liwemo katika orodha ya wanafiki? Humo kabisa. Bas, mnafiki huyu ameendelea na mambo mengi sana, kisa cha kuja mpaka aya hii, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, ni kwamba huyu Abdullah bin Ubay bin Saluli alichokifanya katika vita vya Uhud, mtume kaondoka na watu wapata 1000 Waislamu, jeshi la Waislamu na watu 1000. Abdullah bin Ubay bin Saluli akathubutu kuwatoa watu kiasi wapatao 300, akawatoa 300, akawajaribu kuwaregezea imani, akawadanganya, akawazuzua, hakuna vita huku, mtu gani huyu atuulisha kutulia watu wetu mara ya kwanza hii, mara ya pili sasa, hakuna, twendeni tuni tuvizie pahala tupenye moja moja. Akawatoa watu 300, mtume akabaki na watu 700 tu, anakwenda kupambana na watu ambao wanazidi 3000 sasa, watu 700 peke yao. Mtume anamjua kimya, akamlimbikizia katika moyo wake. Isitoshe, huyo alikuwa akimsifu mtume sana kila Ijumaa. Ndio hayo tuyasemayo, mtume si wa kusifiwa kwa maneno bwana, mtume ni wa kufuatwa kwa vitendo. Qul, Mwenyezi Mungu anasema, waambie Muhammadi watu, in kuntum tuhibbuna Allah, iwapo nyinyi mampenda nani Allah, kama kweli kuna mapenzi kwenye moyo wako, mtu anampenda Mwenyezi Mungu. Na kila muumini hatakiwi kumpenda zaidi au kupenda chengine akawa Mwenyezi Mungu yuko nyuma. Imani haikubali hapa. Ima atakuwa muongo kafiri au atakuwa ni mnafiki. Lakini kama imani imefika pahala pake, in kuntum tuhibbuna Allah, kama ni kweli mwampenda Mwenyezi Mungu, basi maamuzi yaliyopo alama ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwenu kwa mnampenda kweli. Fattabi'uni, mtume Muhammad anaambiwa na Mola wake, sema kuambia watu nifuateni mimi niliotumwa ujumbe huu. Fattabi'uni, mkinifuata mimi hapo ndipo ambapo na Mwenyezi Mungu naye, yuhibbukumullahu, atakupendeni Mwenyezi Mungu, wa yaghfir lakum dhunubakum, na kukusameheni makosa yenu vile vile. Kaishi bwana huyo kiongozi unafiki, kafika pala sasa hivi mahatuti anaumwa. Anaumwa unafiki wake wote aliofanya mpaka siku aliomsifu mtume, watu wamemkamata kanzu bwana. Kuna baadhi ya maswahaba kukubali. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuja kuikashifu hali aliyokuwa nayo. Kaikashifu vipi? Siku moja mtume kwa njiani anatoka katika ghazwa fulani, safari ya vitani, wanatoka wanajeshi taabani, kiukubwa mabana, pako pahala wakaona alama ya maji, kujulikana maji, kila mmoja anafukuzia mwanzo maji kama unavyojua binadamu. Wajaalna min almai kulla shay'in hayyin, Mwenyezi Mungu anasema tumejaalia katika maji kila kitu kipate uhai. Basi watu kuna maji ikabidi kuwe kutokee msongomano kidogo wa kibinadamu, ikabidi kwenye msongomano ule wakasukumana mtu mmoja katika watu Ansari ya Madina na mtu mmoja katika Muhajirina, watu hapa kwa Maka waliohajiri wakafuatana na mtume kuja pale. Katika msongomano ule yule Muhajiri akazidi nguvu kumzidi Ansari. Kimepatikana kitu gani sasa hivi hapo sasa? Abdullah bin Ubay bin Salul kusikia hivyo akapata nafasi sasa kutoa joto lake landa ya kifua. Siku nyingi kalifundika joto lile. Akasema ala, ndo maana Waarabu wanausemi wanasema sammin kalbaka liakulak, mnenepeshe mbwa wako siku moja kutafune. Si mnaona mjibwa hii? Tumeipa hadhi, tumeinenepesha, tumeikaribisha makwetu. Leo hii watu sukumia mtu wetu, watu pia mtu wetu na hivi na hivi. Pale kaidi baadhi ya watu maneno wale wakasema lazima aambiwe mtume mwenyewe. Mtume akenda kaambiwa fulani akasema hivi, wallahi alazim, hatumzuli uongo. Ala, akasema hivyo. Akaambia zaidi ya mambo, hamkumsikia zaidi. Kasema tena zaidi ya kwamba sisi la irraja'ana ila almadinati, tuko safarini, tukirejea tukaingia nyumbani Madina, kwa hakika la yukhrijanna al'azzu min al'adhallu, yuko mtu ambaye ni mtukufu atamtoa mtu mnyonge. Mtukufu ni nani? Ni yewe huyo bin Saluli, na mnyonge ni mtume Mwenyezi Mungu Muhammad. Baada ya kusema mwanzo ya kwamba la tunfiku ala man inda rasulillahi, msitoa msaada wenu kuwapa msaada wale ambao wametoka na mtume kule Maka kule, hatta yanfadhu, wapeni dhiki, joto ya jiwe wakionja watatawanyika, watakonda zao hawa. Zuieni mali zenu, zuieni vyakula vyenu, zuieni msaada wenu, hatta yanfadhu, mpaka waende zao. Mwenyezi Mungu ameingilia kati kujibu maneno haya. Anasema kwa hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye mirathi ya mbingu na ardhi, hata kama watazuia wao, Mwenyezi Mungu na waja wake atawapa. Na huyo anaojigamba kwamba atamzuia mtukufu kumzuia mnyonge, Mwenyezi Mungu anasema walillahi al'izzatu walirasulihi walilmu'minina walakin almunafiqina la ya'lamun. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye nguvu zote, yeye na mtume wake na waumini ndiye wenye nguvu wao peke yao, lakini tu wanafiki sio kutambua jambo. Haya mambo haya yalipoteremka waziwazi, kwa hakika baadhi ya Waislamu wakasema kwa kuwa tunasali naye bega kwa bega tendo mtume na mwachia tuendelee na fujo zake tu bado. Baadhi ya watu wakaika azma ya kwamba sasa akiinuka kutaka kumsifu mtume uongo atumwachie. Siku ya Ijumaa kufika kama kawaida yake, anainuka kutaka kumsifu mtume tena, mtume afatwe, mtume kaja na kheri, mtume na hivi na hivi. Kuna baadhi ya watu wakamzuia kanzu mbele pale, kambeka kitako mnafiki mkubwa. Kaa chini mnafiki mkubwa, utasema kitu gani wewe? Kaadhirika mbele ya watu, badili ya kufuta makosa yake, basi akainuka akasema, upuuzi gani huu? Wameniadhiri mbele za watu, wamenidhalilisha mimi, nawasifia mtu wao na hivi na hivi. Yani yeye si mtu wake, nawasifia huyo mtu wao, wananiadhiri mbele za watu. Anakiuka shingo za watu kutoka msikitini na kuza kinje, kufika mlangoni kakutana sahibi yake mkubwa sana, anamuuliza, ya Abdullahi, ewe Abdullah, mbona hivyo uelewe watoka kabla ya swala kusaliwa? Mbona hivyo? Mbona mapema? Na mbona spidi yako ya mwendo si ya kawaida? Yeye akawa anasema, si hawa wapuzo kubwa, mimi nawasifia mtu wao siku na siku, leo hii wameniadhiri. Yule sahibu wake akamwambia, sikiliza, unaonaje kosa lolifanya ukarejea kwa mtume wa Mwenyezi Mungu ukamuomba mtume wa Mungu samahani na yeye akakutakia msaada msamaha kwa Mwenyezi Mungu, mambo ya kesha haya, wewe binadamu na hakuna sokosea kwa kesha, shetani amekuzidi na hivi na hivi. Hapo ndipo alipozungusha kitu chake katu, kwa hilo sifanyi kurejea pale mimi, hapana sirejei. Lau wa uruusahum, basi uzungusha shingo yao singo zao kwamba warejee kwa mtume Mwenyezi Mungu kwa umemsamaha katu kabisa, huku wanakwenda zao kwa wanapuuza hata agizo hilo waliopewa, mkirejea mtume Mungu akisema tu msamehewe mtasamehewa. Akatoka nje kende zake. Siku zimekwenda sasa, aya zinajulikana zimeshuka hizi, na mtume alikuwa siku ya Ijumaa hasome sura nyingine kwenye swala ya Ijumaa. Swala ya Ijumaa mtume raka ya mwanzo atasoma sura tu Jumaa yenyewe, na raka ya pili atasoma sura tu Munafikuna, sura special kwa ajili ya wanafiki special. Kama atageuza mtume katika siku ambazo labda mvua kubwa au kwa dharura, basi mtume atasoma subbih isma rabbikal aala, na raka ya pili hal ataka hadithul ghashia. Daima mtume kaweka hivyo, ni kwamba mle siku ya Ijumaa wanakuja wengi sana kuswali watu, lakini miongoni mwao watakuwa wanafiki. Huo mtume anawagonga kwa suratul Jumaa. Sasa aya zimeshuka, kuna mtoto wake sasa anaitwa Abdullah ibn Abdullah Abdallah Square. Yeye ni Abdallah na baki Abdallah, Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Saluli. Yeye amesilimu na Uislamu wake ukawa mzuri mno, mzuri mno. Kasikia kwamba Qur'an imeshuka hii na inasomwa sasa, akaelewa moja kwa moja hali ya baba yake iko ngumu sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kishajua sasa kuna maneno yamevuma kwamba watu wanamtaka mtume wa Mungu awape nafasi ya kumkata kichwa mnafiki huyo. Mtoto mtu kasikia maneno haya yanasemwa sema, na najua mtume kama atakubali, basi haichukui hata dakika 10 kichwa cha baba yangu kitaruka kule. Unajua damu nzito kuliko maji kidogo ikamuuma hii, na najiuliza mimi kama atapewa mtu ruhusa kumkata kichwa baba yangu, tutaangalia na vipi na mtu huyo, imani yangu itakuwaje? Kila nikimtizama mtu ambaye kakifyeka kichwa cha baba yangu, nitakuwaje mimi? Inamzunguka kili yake. Najua damu nzito sana, inampatabu sana. Na baba yake amesalimu mtume siku nyingi, kumbe ilikuwa ni uongo. Sasa katoka mtoto mtu kamwambia mtume, kaambia, ya Rasulullah, nipata habari ya kwamba umezongwa na baadhi ya watu wanakuomba ruhusa ya kumkata kichwa mzee wangu, ambaye kaonyesha unafiki. Lakini na mimi nakuomba jambo moja, usimpe yoyote ruhusa hii ila nikabidhi mwenyewe, nipe nafasi ya kumkata kichwa mimi babangu. na ukinipa nafasi hii hachukui robo saa, nitakiondoa kichwa katika mwili wake, kwa sababu mzingo anasema la tajidu qauman yu'minuna billah, huwezi kuwapata watu wenye kumwamini Mwenyezi Mungu kikweli kweli. Kalafu yuaduna, wanaofanya vipenzi sana, manhadallaha, wale wenye kumpiga vita Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala ukanu abaahum, hata kama watu hao ni baba zao, au abnaahum, au watoto wao, au ashiratahum, au jamaa zao. Kwa nini? Ulaika kataba fi kulubihimu imana, kwa sababu watu hao Mwenyezi Mungu ameipiga stamp ya muhuri, chapa ya imani katika nyoyo zao. Maneno haya ya Mwenyezi Mungu anamjibia nani? Abu Ubaida bin Jarahi, ambaye mtume kampacheo akamwambia huyu Abu Ubaida ni aminu hadhihi al-umma, muaminiwa katika umma huu. Kwa nini? Kwa sababu katika vita vya Badri, Abu Ubaida bin Jarahi amekuwa upande wa Uislamu, baba yake mzazi yuko na jeshi la wanafi na ni makafiri mushrikina, wanapambana mtu na mwanawe uwanjani. Sasa baba mtu anaona itakuwa fedheha kubwa kama nitamwachia mwanangu mimi bado anelee kuniasi mimi katika waungu wetu, waungu wazee wetu. Atastahi kanzu ya mtume. Ndio nafiki mwisho wake sasa hivi wapo. Yaani Mwenyezi Mungu aistahi kanzu ya mtume wake. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam akapeleka nguo yake ya juu, alikuwa anavaa nguo mbili mtume, ndani anavaa nguo halafu juu yake anakuja nguo nyingine. Kama unavyoona sisi fulana utangulia mwanzo baadaye shati au kanzu, mtume akatoa nguo yake ya juu. Akaambia nenda Abdul, na alikuwa mtume anafanya hivi ili kumliwaza na kumlipa mema yule mtoto tu maskini, hasuna islamuhu, uislamu wake ulikuwa mzuri mno. Kamechukua nguo kampe babako, mtoto kaondoka na nguo hiyo kampelekea baba yake, akaambia hii kanipa mtume. Baada ya mambo hayo akaambia la la la la la, nataka nguo ambayo inagusana na mwili wa mtume, sio hii, mrejeshei. Kibri kinakwenda mpaka hapo. Nataka ile ambayo imemgusa mtume katika mwili wake, yani ile fulana hasa nguo ndani hasa. Nataka nguo ambayo imegusana na mwili wa mtume hasa, na muombea. Basi akarejesha jawabu, mtume akatoa nguo ambayo inamgusa mwenyewe, akaambia mpelekee hii. Abdullah bin Ubay akapata kanzu ya mtume au nguo ya mtume tangu katika uhai wake, akapewa hili. Na baada ya kuondoka duniani, mtume mwenyewe ndo alompakata maiti yake baada ya kufukiwa, akamwambia fukueni, maana mwanawe sasa anamwambia mtume babangu kaniagizia vile vile mpaka maiti yake, kanzu yako ndo iwe ndo kafana yake. Akamwambia vema, nitakupa Abdullah, twende. Kenda mtume mpaka burini, akamwambia watu fukueni kwanza. Kafukuliwa kanzu yake, akachukua akamkafinia, akamvika, akamrisha tena. Baada ya kumkafini, sasa mtume anakwenda kutakoswalia maiti ile. Hapo sasa ndo penye mambo hapo. Subhanallah. Atakwenda mtume kuswalia, Sayyidina Umar bin Khattab karuka anaingilia kuintercept mtume asifike kwenye jeneza na kibla na pale alipo, kamrukia. Cheo cha mtume kakisahau. Ulwa mtume kausahau, anaambia la la la ila hilo ya Rasulullah, umefanya mengi nimekuachia, lakini ili hapa nakuomba na kuomba na kuomba kusimama tena kusali hapa, utanivunja moyo. Maana kitu kikubwa zaidi kwetu sisi Waislamu ni ile sala. Sala yako mtume ukisali, ina maana guarantee unampatia msamaha mnafiki huyu mbele ya Mola wake, na kafanya aliyofanya hapa mtume na kuomba. Mtume namjibu namwambia, nimekhiarishwa Umar ka upande, nimeambiwa istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, ukitaka waombe msamaha au usombe msamaha. Halafu nikaambiwa in tastaghfir lahum 70 mara, hata kama ukiwaombea msamaha mara 70, falan yaghfir Allahu lahum, basi mimi kama ninajua kama nitaongeza kuliko 70 Mwenyezi Mungu atasame, wallahi nitaongeza mimi. Mimi nakumbuka ihsana nayo huyu hapo 1, 2, 3 nakumbuka siku ambayo Makureshi umetuzuilia tusiingie Maka kwa ibada yetu ya umra. Kumbuka sana tulikuwa naye Abdullah bin Ubay bin Saluli yukatule tunaye ndani ya grupu letu. Waliponzuilia walimpa nafasi mtu mmoja tu ambaye ni mwenzao unavyomuona mwenyewe, kumbe ndani ya Uislamu wakimjua mpaka Makureshi kwamba si kweli. Wakasema Muhammad akae huko huko nje na watu wake, lakini Abdullah bin Ubay anaweza kupita kaenda ndani. Abdullah akalikataa ile, kaambia haiwezekani kabisa. Mimi kanili kwa nilivyo katika Uislamu wangu na huyo mtume wa Mungu ndio kigezo changu, anadanganya watu, ndio kigezo changu mimi, sifanyi jambo mpaka fanye mtume wangu nimuone. Basi kwa hivyo na mimi nakataa nafasi ya kuingia Maka kwa kuwa sina mtume pamoja. Kwa hivyo mkitaka ninge naye pamoja. Basi mwisho akamwambia haya njoni. Basi hili mtume kilikumbuka sana hili. Akamwambia kama nitagundua nikitaka msamaha zaidi ya mara 70 atasamehewa, nitazidi kuomba mimi mpaka samehewe. Mpaka samehewe. No. Umar akamwambia kwa hapa kwa hakika sikupi nafasi. Sasa mtume ikabidi ndo utume. Umar ilibidi lazima arudi nyuma kwa cheo cha utume, akamwachia mtume, mtume akasalia. Subhana. Katika nafasi ambayo Saidna Umar miongoni mwa nafasi nyingi ambazo kapewa na Mola wake ni kwamba amekuwa na firasa, utambuzi maalum. Ucha Mungu maalum alikuwa nao. Ucha Mungu ambao ulitofautiana na ucha Mungu watu wengine mbalimbali. Hakuwa kiona mbali yoyote yule kama anavyoona yeye. Kule kumwingilia kati, kumpinga mtume, ziliposhuka aya za Qur'ani, zimeshuka wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Wala usimswalie yoyote miongoni mwa wanafi akifa milele. Mtume anaambia Umar shakadhio. Yalo anaambia ndo yalisacha kuja sasa. Isitoshe mtume baadaye vile vile akaona atakwenda kwenye kaburi lake angalau kumtakia rehema, wala takum ala kabrihi, na wala usisimame hata kwenye kaburi lake vile vile. Ikawa hii ni miongoni mwa nafasi ambazo za kiajabu kabisa anapata binadamu. Katika nafasi nyingine ambazo na Omar kaipata kwa mawazo yake yanakwenda pamoja na Mwenyezi Mungu maamuzi yake, kesi hii Mwenyezi Mungu aliamua yeye, tena kaamua si kwa yeye tu peke yake bali wanafiki wote wengine baadaye, kaiamua hivyo Mwenyezi Mungu. Katika pala pengine mtume baada ya kumalizika vita ya Badri, vita hivi baada kumalizika kulikuwa na fikra na mawazo, mateka 70 waliotekwa. Mateka wale kina mmoja na fikra yake tuwafanye nini? Watu 70 hawa fikra lokuwa nayo Abubakar Siddiqi ya kwamba hawa ni binadamu ambao jamaa zetu, huu unyama waliokuwa nao sasa hivi hawa Mwenyezi Mungu atauondosha siku moja, atawapa kutambua haki, watakuwa kama sisi. Na miongoni mwetu wako wangapi humu walikuwa kama wao hawatambui haki, lakini mara hii Mwenyezi Mungu kishabadilisha, wako hivi wengine sasa. Kwa hivyo sisi tuchukue fidia sasa hivi, alafu baadaye Mwenyezi Mungu atakuja kuwapa nafasi ya kuitambua haki hawa. Mtume kaona hii rai muafaka na lingana kabisa na kile binadamu, akaenda kamili katika rai hii. Lakini mtume alikuwa demokrasia ndani ya dini hii kaipa kipaumbele, haamui jambo ambalo anataka yeye tu. Baada ya kupata rai ya mtu mzima, sahiba wake akamwambia, na wewe Omar unasemaje? Saidna Omar akasema, mimi niko kinyume na anavyosema Abubakar. Ehe, kinyume vipi? Akamwambia, ya Rasulullah, hawa watu wametutaabisha sana hawa. Wametuhangaisha sana hawa. Wametutesea watu hawa na wameua watu sana hawa. Leo hii Mwenyezi Mungu amekukunjia kunjia watu kiurahisi kabisa, kakuletea hapa, halafu atakuchukua fidia? Uachie tena, uende zao nyumbani, wakachunge nguvu nyingine mpya. Waje tena na jeshi kubwa zaidi wakushambulie. Ya Rasulullah, nionavyo mimi, nipe jamaa yangu yule chamona, nimkate kichwa. na kila mmoja miongoni mwetu ana jamaa yake kule apewe, hapo ndo tutaiona imani ya mtu ilivyo. Mtume akauliza watu, ikawa kura ya watu wengi imekwenda kwamba wasamehewe, wale ambao wana uwezo watoe fidia, hawa wana uwezo lakini wajua kusoma na kuandika, wawasomeshe watoto wa Kiislamu mpaka kihitimu kujua kusoma na kuandika, alafu baadaye waachie huru. Ala, Mwenyezi Mungu akuachia habari hii, aliingilia kati tu. Anasema ma kana linabiyin am yakuna lahu asra, haiwezi kuwa, kisha haiwezi kuwa kwa mtume yoyote sio wewe Muhammad peke yake. Linabiyin yani ayi nabiyin, haikupanda kutoka zaya tangu nyuma huko na kokoe ndo nakwambia vile vile, haiwezekani kwa mtume yote an yakuna lahu asra, awe na mateka awasamehe watu vitani, hata yuskhina fil ardhi, mpaka kwanza aote mizizi apate nguvu katika ardhi, awe na dola ya kutosha. Sio sasa hivi vita vya mwanzo hivi, hapa sasa hivi kata kichwa, kata kichwa. Ikawa Qur'ani imekuja kumuafiki moja kwa moja Saidina Umar. Siku ya pili yake baada ya mtume kutoa maamuzi yale, aya ziliendelea, walaula kitabun min Allahi sabaka, salama yako Muhammad na grupu yako, laiti kama si maandiko ya Mwenyezi Mungu ambayo yametangulia nyuma, basi kwa hivyo la masakum, inge kukamateni, fi ma akhadhtum, kwa mlocho kichukua, adhabun adhim, adhabu kubwa mno. Salama yenu kuna maandiko ya Mwenyezi Mungu ya kwamba mwenye kujitahidi akakosa katika juhudi yake, Mwenyezi Mungu atamlipa thawabu mara moja kwa kule kujitahidi. Na yule mwenye kujitahidi akatumia rai yake katika jambo akapata katika juhudi yake, atalipa mara mbili, kwamba kasibu na khalafu katumia jitahada. Lakini baada ya kushindwa kupata dalili, basi mtume akakaa na bakasidiki siku pili yake upande fulani pale pale katika Badri wanalizana, na mtu mzima akilia inakuwa ni kitu ambacho kikubwa sana. Katoka Saidina Umar na njia yake, anawakuta watu wawili wanalizana, watu wazima kwa kwiki, kila mmoja hawezi kumbembeleza mwenziwe. Kufika pale kastaajabu, anatupa macho, nani wale? Kumbe ni mtume wa Mungu na baba Siddiki. Akasogea karibu akauliza, ma yubki kuma, jambo gani la kuulizeni wawili nyinyi? Mtume anajibu kwa kuiko, anaambia Omar, wewe ingeteremka adhabu ya Mungu hapa, asingesalimika mtu hapa isipokuwa wewe tu Omar, ndio ule kuna kinyume na rai yetu sisi. Akamwambia kwa nini? Akamsomea aya ambayo imeshuka. Omar akamwambia, nimekwambia mwanzo tu wakati kichwa wa sisi wanazungumza vile, mara anapita mtu mwingine pale, anapita mtu mmoja, Suhail ibn Amr, miongoni mwa watu ambao washachiwa huru wanakwenda zao baada ya kutoa fidia. Omar kutupa jicho na muona, ndo yale akimtia wazimu, anakwenda mtu kwa mikogo na mbwembwe, huku anamaonesha Omar kama anakwenda zangu, nishalipa hoja yenu pesa, nishalipa mimi nakuna zangu. Basi akamwambia, ya Rasulullah, nakuomba kitu kimoja, huyu unopita mbele yako sasa hivi, nipe nafasi moja tu, sikumtoa kichwa, nipe nafasi ya kutoa meno yake kinywani, basi awe kibogoyo, kwa sababu huyu anapanda kwenye viriri, huyu anakutukana matusi ya nguoni, siwezi kustahimili mimi mtume wa Mungu kutukanwa matusi ya nguoni, nipe nafasi angalau niatoe meno yake, abaki kibogoyo akitakosema iwe hana fasaha, sasa hana kitu. Mtume akalikataa mpaka hilo vile vile, akaambia la, simithilishi mimi, nachie Omar wetu, lia tu, haki inakuja hii bwana, mimi nishamjibu mpaka Jibril alipokuja, mimi wakati nimepigwa mawe natoka Taif, wamenipiga mawe, uso wa mtume umeurovya mawe kama vile, mimi ilibidi nifanye barakia talaks maalumu kumpelekea Mwenyezi Mungu ya masikitiko, nikamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ah, sasa Mwenyezi Mungu nasikitika mimi udhaifu wa nguvu yangu. Wa qillati hilati, na uchache wa hila yangu. Wa hawani anin nasi, na huku kudharauliwa na watu. Anta rabbul mustadhafina, wewe ndiye bwana wa wanyonge. Wa anta rabbi, na wewe ni bwana wangu, na mimi sasa hivi ni mnyonge ile katika wanyonge. Namna kama hivi. Ila man takiluni, hebu Mwenyezi Mungu sana kuuliza, mimi unaniegemeza kwa nani? Kwa nini unifika haya? Ila aduwin malaktahu amri, unaniegemeza kwa adui ndio unamlikishia jambo langu mimi kunicheza kama hivi? Am ila baidin yatajahamuni, au unanipitia mtu mbali anihujumu kama hivi? Lakini ya Allah, in lam yakum bika alayya ghadabun, kama yanonifika haya, hayakuwa haya juu yangu mimi, kuna adhabu maalumu ninapewa, nimekosea labda. Kama si adhabu hii napewa, basi kama ni radhi zako Mwenyezi Mungu unanipatia hapa, fala ubali, mimi sibali. Lakina afiyataka hiya asauli, lakini msamaha wako Mwenyezi Mungu sasa nautaka. Tumetabani chini, hata kwenda hawezi, karoa madamu paka miguuni. Jibrili katumwa na Mola wake, anaambia nenda sasa kwa spidi ya mwisho. Fatia Muhammad anasema nini? Kamsikiliza Muhammad anasemaje kuhusu watoto wao walomfanyia, muulize tu yeye. Na kama atakwambia lolote lile, anaanza kusema basi akumaliza wewe ushamaliza kila kitu. Jibrili akaenda kwa mpaka Nabii Muhammad akamwambia, nimetumwa kwa maneno haya amesema sasa hivi, wewe nimetumwa na Mola wako. Lakini wewe ndi ambao uliofanywa kitendo na da'watul madhlumi, kwa hakika unasikilizwa utakayosema. Kama utapenda watu wa Taif, niwaangushie midima miwili ya Uhudi sasa ile kambili tu, au chagua wewe adhabu ambayo unaona hii itawafaa. Kama nichukue ardhi yao nipeleke mpaka juu, halafu nibirue kama kaumuruti, dakika mbili tu. Mtume kainua macho na muangalia malaika Jibril, anamwambia kwa hakika yote unaniambia mimi siko pande huo. Allahumma ihdi qaumi, nisemalo eh Mwenyezi Mungu, niongolee watu wangu. Fa innahum la ya'lamuna, kwa sababu wao hawatambui nimekuja na kitu gani mimi. La ya'lamuna, hawatambui. Jibril kashangaa, anamwambia naam, labda hujafahamu vizuri. Nasemaje? Hapa nimekuja kusikiliza moja tu katika mengine mawili matatu hivi. Sema watu wote tufanye nini? Akamwambia labda nikufafanulie zaidi maneno haya maana yake. Inni arjullaha, na kufafsiria sasa ya kwamba mimi namtarajia Mwenyezi Mungu, an yukhrija, atatoa min aslabihim, katika migongo yao, man yakulu la ilaha illa Allah, watakuja kusema baadaye la ilaha illa Allah. Ha, Jibril na maneno anaambia sadaka man samaka raufur rahim, amesema kweli aliyokuita jina Mwenyezi Mungu akakuita wewe raufur rahim, sifa miongoni mwa sifa mbili zake yeye, akakupa nazo wewe sifa hizo wewe nazo. Sadaka, amesema kweli, man samaka raufur rahim. Ikabidi pale mtume alikubali vita Badri mateka wale, katika rai ya wale ambao kina Baka Siddiki, alikubali kwa hili. Yeye lengo lake anataka watu iko siku wataitambua haki na wataiamini haki, lakini kumbe mambo sivyo yalivyo. Saidina Omar katika mahala mwingi ambayo Qur'ani ikishuka inamsupport yeye ni mahala shongo nzima, hata katika masala ya kibla watu pa kuelekea, alikuwa anataraji sana Omar labda iko siku Mwenyezi Mungu atamgeuza mtume wake. Lazima sipendi, kisha sipendi kuona tunafata kibla cha Mayahudi halafu wanakuja kusema maneno mpaka marikiti mpaka sokoni. Hawa wanasema hawa wanatufuta sisi, zama mtume wao anatufuta sisi, wanaelekea kibla kile kile ambacho sisi tulotangulia mwanzo tuelekea. Ikimuma mno Saidina Omar ile, anamwambia mtume wa Mungu, unaonaje kama utapafanya makamu Ibrahim ni pale pa kuswali? Kwa maana makamu Ibrahim ina face katika mlango wa Kaaba, multazam iko pale. Unaonaje tukifanya makamu Ibrahim ni musalla? Mtume anajibu sikuambiwa, sipata amri. Lakini magharibi yake tu, kufika jioni aya inashuka, anampiga mabega akamwambia ah, santi kigogo. Irai yako menambia asubuhi Mwenyezi Mungu ananiambia sasa watakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Mwenyezi Mungu alipokuwa anateremsha maneno ya kuumbwa binadamu katolewa katika udongo, kisha baadaye mbegu ya uzazi, yani tone la manii iliyosukuma funza maalum, akaendelea Mwenyezi Mungu mpaka kumfika nyama binadamu na hivi na hivi, basi Umar anaambiwa andika wahi. Saidina Umar alikuwa ni mwandishi wahi, anaandika pako pahala, akasema hii kusanul khaliqin, ametukuka Mwenyezi Mungu mwenye baraka nyingi aliye mzuri kuumba. Mtume anamwambia faktubha ya Umar hakadha nazalast, andika maneno hayo, hivi ndivyo haya namalizikia, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Akaambia haya, akaambia naam, hivi ndivyo namalizikia. Basi Mtume akasema baadaye ittaqu firasatal mu'min, ogopeni utambuzo mwenye kuamini, fa innahu yanzuru min nurillah, mu'min akiangalia anaangalia kwa msaada wa nuru ya Mwenyezi Mungu. Tumeona katika aya hii mambo mawili matatu. Aya nambari 84 katika sura Tauba, uharamu wa kuswali, Mtume anaharamishiwa kuwasalia wanafiki, na kwamba kadhia ya mauti ni kadhia ambayo iko mikono ya Mwenyezi Mungu, na kwa ilmu ya Mwenyezi Mungu watu wote ni sawa sawa, kwamba washakufa, unakwenda na kurudi, wewe hapo ulipo ni maiti zamani, ushakufa, wangojea siku yako, saa yako tu, unaonaje ukajiandaa na mauti yako mapema? Kufa ushakufa, yani la mahala, hakuna njia nyingine utakwenda ambayo itakuwa imeepukana na kufa. Ikiwa Mtume wa Mwenyezi Mungu amelala katika godoro la mauti, anawaambia watu kwa hakika nileteni maji kidogo, joto limenizidi, nimagie maji kidogo. Kisha nasema subhanallah, inna lilmauti la sakarat, hakika mauti yana adhabu maalum, uchungu hasa. Kuna kitu sakara ni uchungu mkubwa mno, hata yeye Mtume wa Mungu asema hivyo, na kila mmoja hapo kwa hakika au glasi hii atakunywa, ataonja, na kila mmoja ataonja kwa kiasi cha amali yake aliyokuwa nayo. Ndio aya hii imekuja, wala tusalli ala ahadin minhum mata, imekuja kwa sigha ya madhi, haikuja kwa sigha ya mudhari, kwa kuonyesha kwamba inakupa nafasi ukisoma Qur'ani unasafiri, inakupa maana ambayo lengo hasa litakiwa sio wingi wa kisomo tu, ni wingi wa mazingatio. Wingi wa mazingatio, anaosema na wewe ni Mwenyezi Mungu. Ukitaka Mwenyezi Mungu kumsemesha, ingia kwenye swala, utamsemesha Mwenyezi Mungu ana kwa ana, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, unamsemesha Mwenyezi Mungu. Wa idha aratta an yukallimaka Allah, na kama utapenda Mwenyezi Mungu akusemeshe wewe, basi faqra alqur'ana, soma Qur'ani. Na kusoma Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema na wewe, usiwe hapo unafanya upuzi wa aina yote ile. Wakati wa Qur'ani ni Qur'ani tu, akili yako imezama pale, unajaribu kujiuliza baadhi ya mambo kadhaa wa kadhaa chungu nzima. Jana nilikuwa na muhadhara katika Masjid Bukhari Magomeni. Katika mhadhara tuliona tabi'i Sa'id ibn al-Musayyib, ana binti yake aliposwa na Malik ibn Marwan, akakataa posa, akakataa katakata kumpeleka binti yake katika uheshimiwani, na dunia ndo dunia wakati huo ishabadilika, akakataa katakata, na akasema kumwambia yule mshenga aliyokuja, nenda kajibu mjumbe wewe, mwambie kwamba ninakataa katakata na ninaogopa asije Mwenyezi Mungu akanifunga katika mnyororo mimi na mwanangu siku ya kiyama tukawa pamoja, kwa sababu kama yeye atashangilia, atapendelea kuingia pahala ambapo hatakuwa na Qur'ani kule, hakuna dini kule, nataka mimi dini kwanza yepe kipembe yepe kipaumbele, nataka tabia za mtu kwanza chunguze kwanza, vitu vile hivi kama hakuna sawa sawa asijaribu mtu kuchezea. Tukaona kwamba baada ya kumaliza Sa'id ibn Musayyib mazungumzo na yule mjumbe, kurejea kwake kamkuta mwanawe kachoka, kachoka taabani. Akamuuliza mbona wasinzia, ulikuwa na kazi gani? Akamwambia la, nilikuwa soma Qur'ani mimi. Soma Qur'ani. Akataka kujua umefahamu ulichokisoma au kasuku tu. au uko kwenye mashindano tu ya kwamba ukishinda mwanzo kwenye hifadhi unapata zawadi, au manake unajua mtoto mwanamke akamwambia naam nimeelewa, lakini kuna aya moja imenikwamisha nikasema silali leo mpaka aje baba yangu, na baba yangu ni mwanachuoni atanjulisha. Ndio nimekaa hapa sasa nasinzia na kungojea wewe. Baba mtu namuuliza aya gani? Akaambia aya nambari 201 katika sura al-Baqara. Aya isemayo wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Mimi nimeelewa uzuri wa akhira ni aljanna pepo. Hamna kingine. Lakini sijaelewa sijafahamu kama duniani kuna kitu kizuri kingine vile vile. Sasa nifafanulie. Kitu gani kizuri duniani? Ndio maana nikawaeka na shauku kubwa watu wa Magomeni jana, nikawaambia tulieni wiki ijayo Ijumaa nakuja kukupeni jawabu ya Said bin Musayyib. Atamjibu nawe duniani kitu kizuri kitu kadhaa kala. Bas. Maana yake nini? Anatoa kipaumbele cha kupewa Qur'an al-Karim. Na ukisoma jiulize nafahamu kitu gani? Japo kuwa maana ya neno kwa neno uelewe. Usikubali Muislamu kukupita maneno haya kama upo hujui chochote. Hata kama mtu atakamata mashairi mbele yako aweka hifadhi mashairi yale, kwa kuwa ni Kiarabu wewe unaitikia amin kwa ni Qur'ani tu hiyo. Hakuna chochote Qur'ani tu hiyo. Mpaka aje akaseme wa usanni bihamdi mawaridu sa'iyatun ghaniya, wewe uko pale Qur'ani tu hiyo, si Qur'ani hiyo. Kingine hicho, unajua kwamba hapa keshatupa fatha, keshaweka kitu kingine. Hapa keshapoteza jambo jingine. Akitokezea aliyekuwa si Muislamu, kataka asalishe Waislamu, anatukana mbele pale kwa kuona kwamba mbumbumbu hajui kitu hawa. Ni watu kwenye tu hawa mimi. Wewe kuna nyuma yake pale kuna watu ambao makini kabisa. Mtume kawazindua Waislamu siku alipokuwa akikwamakwama kwenye Qur'ani. Baada ya sala akiwauliza watu ambao kama kina Ubay, kina Kaabi, kina Ubay bin Kaabi akiwauliza ya kwamba wewe Ubay ulikuwepo hapa nyuma yangu mimi, mbona ninakwenda na kurudi nitafuta aya mimi, mbona kimya, kwani usinisome aya ile mimi na nakujua wewe ni hafidh. Kataka mtume umma wake uwe vile, wasifike pahala imamu atafuta angalau msaada nyuma huko, hana hata mtu mmoja kumpa msaada. Kataka vile. Kwa hivyo na wewe jifundishe uijue Qur'ani kisemacho mbele ya Mwenyezi Mungu kwenye swala, ujue vile vile, kwa sababu Mwenyezi Mungu ana maneno haya, ogope sana haya. La taqrabu salata wa antum sukara, musikurubie sala huku mkiwa mmelewa. Ulevi sio ulevi wa pombe peke yake, binadamu analewa mambo mengi sana. Na ujinga nao wa kutokujua akisemacho mbele ya Mola wake au imamu anasema nini, pia ulevi vile vile. Na ulevi huo mlevi mbaya sana huyo. Mwenyezi Mungu hataki kuabudiwa na mtu ambaye hafahamu anafanya nini. Anataka mpaka subhana rabbiyal a'la ukitoa manake nini? Manake nini? Isijekao uko pale Mwenyezi Mungu unamtakasa, ametakasika, kumbe hakutakasika chochote. Ukitoka pale unamtia Mwenyezi Mungu uchafu uliokuwa hausemeki kwa matendo au maneno utakayofanya. Ukimsabihi iwe unamsabihi kweli kweli hasa. Hivyo ndivyo ulivyo kwa maneno na ndivyo ulivyo kwa matendo. Huna ushirikina, huna kabisa kabisa kumlinganisha Mwenyezi Mungu na viumbe wake. Kwa hivyo hii Qur'ani leo imetupatia faida mbili tatu katika aya nambari 84 ya sura hii At-Tauba insha Allah Taala. Kesho Jumapili insha Allah darsa itaendelea tena msikiti huu wa leo.